آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ساتواں تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا اسم مبارک آئے تو درود پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی, سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل امین کی آمد ہوئی, جبریل امین کا ورود مسعود ہوا اور آ کے اللہ کا پیغام سنایا, من صلى من امتك صلاة واحدة, اے اللہ کے پیارے پیغمبر, آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, كتب الله له عشر حسنات, دس نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں, ومحى عنه عشر سيئات, دس گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے, ورفع له عشر درجات, دس مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں, دس درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. وصلی اللہ علیہ وملائکته سبعین صلاۃ, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے, اللہ ذو الجلال 70 مرتبہ تم پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے, کربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش مغفرت اور برکت کی دعائیں کریں گے 70 مرتبہ. بلکہ صحابی نے جب سوال کیا, اللہ کے رسول میں کتنا درود پڑھا کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنا بھی پڑھو گے کم ہے. کہا, اگر میں ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. قُلْتُ فَالشَّطْر, اگر آدھا درود اور آدھی دعا کروں تو کیا خیال ہے؟ قَالَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. قُلْتُ فَالسُّلُسَيْن, اگر دو تہائی درود پڑھو تو. قَالَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. کہا, اللہ کے رسول, اگر میں دعا کی بجائے درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك, اگر تم درود ہی کثرت سے پڑھو, رب تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری زندگی کے تمام غموں کو دور فرما دیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی امت کو سمجھائی تھی کہ جو شخص درود نہیں پڑھتا اس کی تو دعا آسمانوں تک پہنچتی نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس برخاست کرتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا, یہ مجلس اس کے لیے باعث حسرت و ندامت بن جائے گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص درود نہیں پڑھتا وہ تو جنت کا راستہ بھول گیا ہے, اور جو شخص درود نہیں پڑھتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے اور جبریل نے بد دعا کی جس پہ میں نے آمین کہا, اور ان تین بد دعاؤں میں ایک یہ بد دعا تھی, جو آپ پہ درود نہیں پڑھتا اللہ عز الجلال اس کو گہرا جہنم میں پھینک دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا.